रुकू और सजदे में कुरानी दुआ पढ़ी जा सकती है। हमने नमाज के बारे में बताया था कि जो साथ साथ दुआएं रुकू और सजदे में वही दुआ पढ़ेंगे जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है। आप नवाफिल के अंदर, फराइज के अंदर नहीं, नवाफिल के अंदर आप कुरानी दुआओं को, दीगर दुआओं को कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल से साबित है, लेकिन रुकू फर्ज का हो और सजदा फर्ज का हो, सिर्फ वही दुआ जो अल्लाह के रसूल ने रुकू में पढ़ी और सजदे में पढ़ी। इसलिए फरमाया नुहीतु अन अक्रा अल कुरान वाकिअन औ साजिदा, मुझे मना किया गया है कि मैं रुकू में कुरान पढ़ू और सजदे में कुरान पढ़ू। जब दुआ होगी तो वो तो कुरान होगा ना, मना हो गया ना, इसलिए हमें वो दुआएं पढ़नी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंची हैं और उसकी तफसील हमने बयान की थी।